और क्या इंसान ने देखा नहीं कि यकीनन हमने उसे नुत्फे से पैदा किया? अचानक वो खुल्लम खुला झगड़ा करने वाला है।